mohla spát. Bylo strašné horko. Ani já ne. Já se tak spotila, že jsem musela vstát. Mohla být tak jedna. Angustia byla furt ještě v okně a klávesila s Pepem. V kolik hodin odešel? Asi o půl druhé. Slyšela jsem, jak kašle a pak, jak jeho kůň kluše pryč. Ale já ho slyšela kolem čtvrtý. To nemohl být on. Dám za to kružku. Já jsem si to taky myslela. Jak divné. Divné je, když se člověk dozví, že se dva lidé, kteří se ani pořádně neznají, sešli pod oknem a najednou jsou zasloubeni. Angustias? Angustias? Ona nás nevnímá.